Baby, you know you're the one for me. And all that I want to be. And her simultaneous, you and me, and you simultaneous loving, baby. Two and three simultaneous. Ooh, come on. Have an open mind, pull my trigger down. Give me the last cold turkey blast, make it fast, take my ass to town. Have an open mind, send my cows away. Ring my bell, you fat pig, well, what the hell's today's your lucky day? You and me and her, simultaneous you and me. And we're on a rider, simultaneous loving, baby. Two or three, simultaneous, woo, come on. Have an open mind, it's a normal thing to do. Don't be prude, just get nude or you're being rude. I would do it for you. Baby, please have an open mind. You're the only one I love. These girls you're seeing, baby, they don't mean anything. Let's all get in the tub. You and me and her too. Simultaneous, you and me and your mama and your sister. Simultaneous loving, baby. Two or three. Simultaneous. Ow! Come on. Some wine, instantaneous, you and me and Whitney Houston, on the radio, babe, on the radio, some candles and some good feelings, just the two of us, all fudgy. Laci és Tomi. Igen. Jobbágy Robert és Chatman. Ezt csak úgy kellett volna. Laci és Tomi. Ó, Istenem. Robi meg. Ben vagyunk a moziban, Tomi. Chatman. Az ember, aki csetel. Igen. Okay. Akinek csak ujjai vannak és Winchestere. Nem, én látom, van feje, szeme, szája, orra. Ezt a hallgatók nem tudják. Kérlek nagyon szépen, hogy ne menj lejjebb. Jó, akkor Rani. Van két keze, meg egy feje. Igen, és igen. Az egész egy ilyen... Winchester egyébként. Hát egy ilyen lemezszekrény, ugye, amiben tök a Winchester... Tök furin nézek. Egy Winchester. Tök furin nézek. Vagy. Azt hiszem, ez Cseti a furi. Olyan furi vagy. Olyan rég hallatszott, hogy hangzott el a műsorunkban ez a szó, hogy furi. Igen. Miért? Nem szokták használni az emberek már. Ja, tehát le vagyok maradva. Nem, nincs a mellenségeskedés. Nem úgy mondom, hanem hogy így... Tomi, ne! Ne csináljatok hülyeséget, jó? Kérlek, ne csináljatok hülyeséget, jó? Jó, ne szívom ki az ablakon, jó, oké. Az egész azzal kezdődött, hogy nagyon rossz anyagot kaptunk, amiből föl tudtunk igen. volna készülni. Ma ezt azonnal felejtsétek el, ez volt. Ez nem rossz, csak régi, elavult. Igen, és a Roni meg azt mondta, hogy ugye azért ennél kreatívabb leszel. Ezt kérdezte. Ezt még jó, hogy nem mondtunk benne, mert minden tudnak kellene. Ha egyszerre csak egy beszéljen. Osszátok be. Ki kezdi? Ki kezdi? Ki kezdi? Fogunk megszólalni. Kezdjük, szerintem beszéljünk Roniról. Mit szeretnél tudni? Hogy például mi az, ami rossz az anyagban? Hát az, hogy van két aranyhalam például. Az üstökös farkú aranyhal, vagy mi a tosz? Igen, agárd és siófok, nem tosz? Agárd és siófok, üstökös farkú arany. Farkuk voltak, nem tosz. De meghaltak? Igen, elkezdtek velem együtt diétázni, nem bírták, és arra, tehát erre akkor jöttem rá, amikor elkezdtek a hátukon úszni. Arra gondoltam, hogy ez egy halnál nem normális. Én egyszer, amikor kisgyermek voltam, és elmentünk Jugoszláviába, akkor a halaimnak, hát nekem csak guppiak jutottak, ugye ott a angyalföldön, a gyárkémények, meg a gyárnak a kürtjére ébredtem reggel 4-kor. Na mindegy, hol messzire ez vezet. Ez hogyan a halakhoz, ne arra, hogy a Jugoszláviában voltál, voltak ki halaid. Derülni, ki fog derülni, csak de figyelj. De még ma? Abszolút. Okay. Hát hagyod, hogy végigmondjam. Szóval kijutottam, éppen indultam Jugóba, és akkor így megmentettem a halakat két heti koplalástól azzal, hogy az összes tubifexet beleöntöttem. A vízbe. A vízbe. Uh-huh. És nekem így múltak ki. Uh-huh. De nagyon szeretem az állatokat. Tehát várjál, akkor foglaljuk össze a kedves hallgatóknak, hogy a halak nem bírják se a diétát, se lacit, se Ronit, se Ronit, se a férfiakat, és se azt, hogyha baromi sokat adunk nekik enni. Apukámat se bírják, mert ő meg a vízmelegítőt felejtette bekapcsolva. Nagy. Nekik. Kár, hogy nem betelefonálós műsor, akkor mindenki mondhatnak pár. A gyengébe kedvéért, Roni, a Berényi Kata. Tényleg, ezeket én nem tudom. Na, ezeket a neveket. Nem játszol egy híres sorozatban, mert nagyon hasonlítasz a Berényi Katára. Honnan volt olyan ismerős? Berényi Kata, ki vagy? Ja. Én ki vagyok teljesen. Hogy hívnak téged a sorozatban? Ezt most komolyan kérdezem? Azt mondtad, hogy eldobhatja azt a programot. De eltéptem, a kedvedére eltéptem az egészet. Ja, ennyit kinyomtattak 20 perc az interneten. Kertész Mónika. Kertész Mónika, annyit jegyeztem meg, hogy te könyveled a bisztrót. Van egy második nevem. Jó, egyszer a bisztró? Ilona. Nagyon szép. Ilona. A sorozat nem szerint? Nem tudtad? Kertész Mónika, Ilona, igen. Kertész tényleg, Mónika, Ilona. Volt már olyan, és nem baj, hogyha egy Katának és Mónikának szólít, baj. Réka és Roni. De úgy utáljuk már, mint azt. Mi sem műsorvezetőnek hívunk téged, hanem te vagy a Laci. De engem Alpári Lászlónak hívnak. Engem meg Kázár Tamásnak. Alpári. Igen. Hát ilyen hülye nevem van. Igen. Soha nem gondoltál még a névváltoztatásra? Soha nem gondoltál még arra, hogy ezt nem kérdezték meg soha tőlem? De biztos, hogy rengetegen megkérdezték. Hát. Válaszoltál már valakinek? Neked most válaszolok. Sváb eredetű a család, egy Mojletke mindenki, gyerekek levendulát magához szorítson. Szóval a lényeg az, hogy Sváb eredetű a család, az a név, amire lehetne változtatni. Az úgy van, hogy O-L-S-C-H-A-C-H. Most szerint Alsah. Alsah. Vagy valamilyen. Arra az ember azért csak nem változtat. Csak nem. Meg hát végülis minden gyerek megkérdezi. Nem zavar, mert így, hogyha így magába hisz az ember, akkor igazából a neve az tulajdonképpen teljesen mindegy. Mondjuk nem vitted sokra. Mondjuk az az igazság, hogyha olyan lenne az... Mi van azzal, hogy a név kötelez? Ez igaz. Akarod? Én például nem. Hordókat... Nem. Én például hordókat csinálok, nem? Tehát a Kádár, azt tudod, az az ember, de nem tudom, hallottál-e róla. Egy Kertész Mónikának mondasz, Kertész Rékának. Kertész Mónikának. És hát most akkor nekem hordókat kéne csinálnom. Neked kertészkedned kéne? A sorozat, nem, a sorozat, a sorozat szerint. Szerint. De ehelyett könyvelsz. Nem, hamarosan Szilágyi lesz. Látom, tetszik neked ez a könyvelés nekem nagyon bejön. Én is ilyen kontírozós típus. Igen. Bevételek kiadása. Ja. Én meg ilyen szerelmes típus vagyok. Kertész? Vagy nem? Mint a Roni. Mint a Roni. Én miért? Hát... Egyrészt rád van írva, olvastad másrészt az anyagot. Meg le is van írva. Másrészt pedig a barátok közbeni legendád is a következőképpen szól. Az Berényi Katára jellemző. Berényi Kata. És nézzük, mi a különbség. Okay. Igaz, nem igaz, jó? Vad? Igaz, nem igaz. Ne, te mondd, tehát önismereti teszt, szíve. Igaz. Akaratos? Igaz. Önző? Az nem annyira. Nem igaz. Ám bájos lénye? Hát persze. Humora? Hogy ne? Simán. És sugárzó életem öröme? Persze, hát látod, nem? Rokon szenvesé teszi. Hát miért? Hát, olcsó folyamatóra nem igaz. Igaz. Nem, igaz. Rokon szenves vagy tényleg. Koránál érettebbnek próbál látszani. Ez nem igaz? Nem. Nem? Jó, pár éve igaz vagy? Volt. Hány éves vagy? Hát egy nőtől illik ilyet kérdezni? Nem, de egy ilyen drága kislánytól, mint 20 te. 20 és 30 között. Jó. Jó. Tehát 28. Elmúlt már 20 pedig. Mégis naív. Néhány dologban. Ártatlan. Nem. Nem. Persze azért nincs ellenére, ha udvarolnak neki, sőt. Simán. Nincs. Van, igaz vagy nem igaz? Igaz. Mit iszik a tehén? Tehén. Vizet. Fogtad? Akkor... Nem. Lehet egy ilyet is felolvasni kreatívabban, nem? Laci, utoljára mikor jött be neked ez a poén? Hány évvel ez? Zenesérésbe jött. Na lényeg az. Nem igaz. Na. Nem bánja, ha belegabajodhat egy szimpatikus fiatalember hálójába, Laci. Rövidebb vagy ez hosszabb időre jó, akár. A rövidebb idő zavar. Miért? Mi a rövid? Mi a hosszú? A hosszú több év. Honnan kezdődik? Több évtől fölfelé? Van most ilyen tartós kapcsolatod? Van most ilyen, igen. Nem igaz. Évek óta tart? Ez nem igaz. Nem, hónapok óta tart. És akkor rövid. Nem szeretné, ha rövid lenne, tök jó. Na jó, akkor menjünk tovább. Elvejét és szerelmét akkor is vállalja, a környezete számos kifogást emel ellene. Hát és sajnos igazából sok galiba van. Én igen? Ezt mondjuk csak nem értettem az egészet. Igaz, nem igaz? Igaz. Kata, Roni, valójában egy kedves bakfis, aki nem tudja, hol kell meghúzni a határ. Hát a bakfistól szerintem már távol vagyok, és ilyen 16-ig szokták első mondani, nem? Vitatnám. Bármikor mondhatnád magad, bakfis, bármennyire. Te hogy nyugodtan letagadhatnád 15 éve. Nem, akkor vagyok. Bak meg fis is vagyok, tök jó. Milyen egyben születtél? Mérleg, mint én. Nekem holnap lesz a születésnapom. Tényleg? Aha. Akkor boldog születésnapot. Köszönöm szépen. És neked milyen horoszkópod? Nekem nem holnap lesz, nekem Iker. Iker? És megtudtam, hogy az aszcendensem mérleg. Hű, fogom a kezem. Akkor az lehet, hogy jó barátok vagyunk? Iker, az Iker, abszolút. A levegőjegyek mind jóban vannak. Ja, mi levegőjegyek vagyunk. Réka, én eltéptem sajnos az anyagot, mert mondtad, hogy nem ér semmit. Köszi. Mesélj magadról. Valaki nyomtassa már ki, aki hallja. Hello! És komoly, meséljek magamról? Mert ugye a sorozatban te az aki... Vagy? Annyit tudok, várjál. Egy most, anyagot, mert a Tomi na, dühöngött most megint. Most várjál. Igen, eltéptem véletlenül, mert azt mondták... Gábor felelős szerkesztő. Igaz? Nem igaz? Igaz! Tapsasd meg! Na, tehát azt szeretném kérdezni, hogy mostanában szombaton ismételnek egy csomó részt, és olyankor otthon vagyok. És egyben megnézek, így azt hiszem 8-at adnak le. Friends Grand Slam. És annyira... Ez jó, szombat délután. Én nagyon bírom, komolyan. Én? És, nem vasárnap van? Nem, szombaton. Okay. Én vasárnap nem vagyok, csak szombaton vagyok otthon. Igen? És nézem ezeket a részeket, és akkor így... Vasárnap bohócként gyerekaknikat csinál a Margit-szigeten körbe egy bringó. De egyszerűen fölléptem a fővárosi nagy cirkusz megy. Tű, mi csináltál? Na, ezzel emlékszem. Ekkora műsorvezető vagy te, Tomi. Miért? Jó csináltad, mert ez az egy dolog, lányok. Ez nem... Laci, ez nem tévé, nem kell ugálni. Ez most a körömolló, amivel levágjuk a körmünket. Ezt halljuk az adásban. Így. Szóval... Mit csináltál te a fővárosi nagy cirkuszban? Én Csipke Rózsika voltam egy mesejátékban. Te ilyen színész vagy egyébként? Igen, tehát igen. Nagy színésznő szerettél volna már kiskorodban is lenni. Színésznő szerettem volna lenni, és hát ez lett belőlem. Ez rossz most? Tehát szerinted rossz, ami van? Nem, én élvezem. De őszintén kívánta. Én őszintén élvezem. De a produktum szerinted jó? Az, hogy élvezi? Nem, az két külön dolog. Én elfogadom. Szerintem csak jó lehet, hogyha élvezi, ez nem? Ez egy szappanopera, aminek megvannak a műfaji sajátosságai, és Magyarországon először jött létre egy ilyen dolog, és én arra igenis büszke vagyok, hogy ennek részese lehetek. Nem, én ezt őszintén így gondolom. Komolyan, nem, egyébként mi is azt gondoljuk, hogy a barátok... Nem mondták nekem, hogy ezt kell mondani. Na, persze. Tegyük tisztába a dolgokat. És ne ugass bele, most beszélgetünk. Én azt gondolom, hogy a barátok közt ez egy nagyon színvonalas produkció. Főleg ahhoz képest, hogy az első a maga nemében. Én csak kíváncsi voltam a Réka véleményére, hogy ő mit gondol arról, mit csinál. Ha nem lenne az, szerinted meg tudnék nézni szombat délutánonként 8 részt egymás után, mikor meccs van. De most, hogy ezt említetted, tök jó látni az a fejlődést. Tehát ugye az ismétléseken keresztül lehet látni, hogy... Hát például a Kokó az nagyon ciki volt. Erre nem mondhatna semmit, Tomi. Szóval, tudom, hogy ő beírták, mert kellett a rating, meg nem tudom, de így ez nézőként, tehát tényleg őszinte hívetek. Koncz Gábor, ez sokkal hitelesebb most. Én jobban szerettem Kokót, mikor boxol. Igen. Tapsoljuk meg, profi nyilatkozott. Bravo! És őszinte is. Az a profi, aki őszinte. Én is őszinte vagyok. Mi is őszintek vagyunk, csak nem vagyunk profik, mert nem tudjuk ennyire csomagolni a véleményünket. Igen. Meg hogy mindig csak csajozunk. Folyamatosan, ez a mániánk. És akkor mit csináltok, hogyha... Mert pasik vagytok. Igen, és egy, pasiból, ahogy négy, pestésen mondják. Öt pasi van benne a stúdióban. Mm. Meg ti. És mit csináltok, hogyha össze. Fiú vendégek vannak? Ugyanezt. Hát akkor indul anyukám a Kamúri, ez itt az Estefem 98.6, jövünk vissza a lányokkal. Ez még mindig... A szerelem csatornája, Tomi, ez a te számod, a te dalod. Én meg éneklem. Meg az enyém. Meg az enyém.